is niks mis met de radio. Houd deur aan de radio gesloten. Dit is de toestand in de stand. Yo get funky, so silent force, still yo get funky. The Zulu Nation, still yo get funky. Yeah, just hit me. Just face the funk and hit me. Just get on down and hit me. That vibe just getting so funky now, hit me. Yeah, just hit me. It's time to chase your dreams about the seats. Afrika Bombata, dat is net na de kruising van Jezus Christus geweest. Marcel ontdekt tot zijn groot schrik dat er helemaal geen plopkapje voor de microfoon zit. Hallo, hoor je Marcel? Dat? Dat hoor je niet. Oh, gelukkig. Nee, nu klink je nog warmer voor de luisteraar. Mooi, mooi. En ik rook niet eens. Wat krijgen we vanavond allemaal gepresenteerd door Marcel? Rotterdam staat zaterdag in het teken van de Bavaria City Racing. Ja. En Ferry Korsten heeft daar een tune voor gemaakt. Die gaan wij draaien. We gaan hem ook even bellen. Ja, top. Onder meer. En wat ik nog meer heb, dat komt later. Oké. Okay. Ronneke Stutz. Ja, we gaan straks in het tweede uur aandacht schenken aan waar Rotterdam kan gaan dansen. En tevens ook de Bavaria City Racing gaan we daarin behandelen. Oké, okay, cool. Leon Brouwert. Ja, weer een aantal gadgets. Een horloge met een beatmeter. En een nieuwe cd-speler om mee te draaien. USB-stick kan daarin. Een luchtbed met de motor erin. En een geventileerde stropdas. Ja, die laatste ben ik erg in geïnteresseerd. Dit is dan zo'n plaat die je voor de allereerste keer in de toestand in de dans hoorde op Radio Rijnmond. En die dan over een maand of twee, drie in elke lijst in Nederland terug te vinden is. En dan zeggen we eventjes niet wie het is. We gaan even op zoek naar iemand uit Amsterdam. Dat doen we natuurlijk niet met veel plezier. Maar daar hebben ze komend weekend wel François Kivorkin. Daar kan Massa nog een heel mooi verhaal over vertellen, zie ik aan ze even zeggen. En we gaan eens even checken hoe het daar zit. Een Amsterdamse held in het De Panama. We schakelen even door naar Amsterdam. Daar hangt René Vidal aan de telefoon. En dat is de man die in Panama eigenlijk alles gewoon voor het zeggen heeft. Dat is de baas van Panama, zeg ik altijd. Dat is René. Ja, noem dat maar een baas, hè? Ja, toch? Ja, het klopt wel, maar ik ben er geen baas. Ik ben een collega van iedereen. We hadden het even over toen iemand riep, René Vidal, gaan we even bellen. En toen zei iemand, René Vidal, wat is het eigenlijk? Is dat niet ene gast die dan zo'n cd had gemaakt met daarin zo'n wereldtour? Jij draait toch ook gewoon, René? Ja, ik heb vrij intensief gedraaid, maar de laatste jaren eigenlijk alleen maar in het buitenland. Dus ik heb al vijf jaar niet meer in Nederland gedraaid. En waar ben je dan hoofdzakelijk te vinden? Nou, ik heb het nu op een laag pitje gezet hoor, want ik heb het gewoon te druk met Panama en met andere events in Nederland. Maar waar ik nog wel draai is één keer in de drie maanden in Las Vegas. En één keer in de. Ik doe vier driemaandelijkse residenties, waarvan één in Israël, één in Las Vegas, één in Barcelona en één in Moskou. Dat zijn de vier gigs die ik vier keer per jaar doe. Driemaandelijkse basis. Okay. Maar daar bellen we jou niet voor, alhoewel het altijd gezellig is om te horen waar je allemaal heen vliegt. Jij hebt aanstaand weekend in Panama. Zeg het maar. Ik heb aanstaande weekend in Panama, vrijdag Sander Kleineberg en zaterdag Frans van Kee. Ja. Hoe kom je in godsnaam zomaar eventjes bij François Kivorkin eventjes? Want die is niet zo vaak in Nederland. Nee, hij is eigenlijk nooit in Nederland. Dus volgens mij is het, volgens mij is het een jaar of 5 geleden. Maar ja, in het buitenland is een absolute god op DJ-gebied. Want hij is echt een, echt een purist, echt een muziekliefhebber. Dus het enige wat hij ook wil, andere DJ's hebben vaak van dure flessen wodka, champagne, alles op de rijder. Hij water, maar de technische rijder moet tip-top zijn. Want het is echt een muziekpurist. Dus ik hou ervan als DJ, omdat hij gewoon, hij duikt helemaal in de muziek en hij geeft zich helemaal. Dus als hij in zijn goede doen is, is het een euforie van hier tot ginder. Oké, wij belden je net en toen zei je van, ja, het is bijna uitverkocht, maar maakt niet uit. Jullie kunnen kaartjes weggeven, wij willen 2 kaartjes weggeven. Wat moeten mensen daarvoor doen? We hebben een e-mailadres, dat is dans@rijnmond.nl, dans@rijnmond.nl. En jij mag de vraag stellen. Nou, wij vieren de hele maand augustus dat we jarig zijn. Dus ik zou zeggen van, hoe oud is Panama? Hoeveel jaartjes oud zijn we? Hoe oud is Panama? Oké, wij melden ons nog eventjes met de winnaars. En dat zullen we dit keer niet zelf zijn. Ik wil het iets verhogen. Ik maak de prijs iets beter voor de radio. Ik geef een VIP-tafeltje weg voor 4 personen met een flesje champagne. Oké. Nou, dankjewel. Gepaste stilte al hier. En ik zie Leon die zegt, ik ga. Ik zeg, nee, Leon, jij gaat niet. We draaien op de achtergrond al The Strikers met Body Music. In de François Kevorkian en Larry Levin, helaas niet meer onder ons, remix. René Vidal, prettig weekend en tot snel, man. Hetzelfde, dankjewel. Hoi, hoi. Hoi. on us. Do stomp in the dust. Are changing. This world's arranging. There's a blind side meaning. A system upon us. Dark star. Space will be filled. There's a blind side meaning. Old world dreaming. This world's screaming. A system upon us. Do stomp in the dance. Deze platen somt voor een hele hoop mensen het gevoel op van de dansparade. Ik gooi even alle microfoons in L Studio open. Inclusief de microfoon van Steven. Dat is de man die we verleden week hier ook in de uitzending hebben gehad. En die dadelijk eindelijk dan, niet op vinyl, maar op cd, die we kunnen afdraaien, zijn track bij hem heeft. Waarmee hij de inzending heeft gedaan naar de popprijs. De grote prijs van Nederland. Kijk, dat bedoel ik maar. Ik had jullie allemaal een stukje gemaild uit het Rotterdams Dagblad, of Algemeen Dagblad, over de hoeveelheid slachtoffers die waren binnengekomen bij de eerste hulp van Erasmus. Vond ik zelfs een beetje ver gezocht, dat stukje. Ik bedoel, ja. Jij? Hoeveel in totaal? Ze hadden het over tientallen kamers vol drugsslachtoffers. Terwijl er aan het einde van het stuk dan weer stond van, nou, 43 mensen zijn opgenomen met. Hoe ervaren jullie dat? Want een uitspraak die Ted Langebach heeft gedaan afgelopen week in de uitzending hier was, als het tropisch carnaval is, dan kan alles. Als er een dansfestival is, kan niks. De route wordt ieder jaar veranderd. En er is alleen maar, je mag niet met je billen schudden, want dat is onzedelijk gedrag. En niet plassen en dit en dat. En hoe hebben jullie dat ervaren in de scene? Door jullie met die voelsprieten al daar. Ik denk dat het gewoon de tijd wordt dat de dansparade stopt. Kijk, dat is een uitspraak. Daar kan ik ook mee. Op deze manier dan? Op deze manier, ja. Niet dat de dansparade stopt. De clubs moeten weer meedoen. Steven, jij bent geweest? Niet de bedrijf. Ik denk dat de dansparade weer toegankelijk gemaakt moet worden voor kleine organisaties. Nu is het gewoon een kwestie van wie heeft de grootste sponsor en het meeste knaken in zijn zak zitten. En die kan een truc betalen en de andere niet. Dan doe je op de 10.000 euro per truc die je betaald moet worden. Ja, zelfs 12.000 euro heb ik al gehoord. Okay. Dus even een resume. Niet Overflakkee, maar Rotterdam. Terug naar iets kleinere organisaties, want spannender. En niet meer zoveel zeuren en stoppen met de dansparade. Ja, en er moet een programmaraad komen. Niet iedereen Niet iedereen kan in de parade mee. Nee, absoluut niet. En ja, wel weer dwars door de stad. Wel weer dwars door de stad. Ja. Oké, dankjewel. Retake Total Control van Radio Rijnmond. Dat is er aan de hand. Het is tijd voor... The Gadget Man. Leon Brouwer, wat heb je allemaal voor ons verzameld deze week? Ik vond een luchtbed, de Motorized Pool Lounger. Die had ik eigenlijk vorige week op Ibiza willen hebben. Het lag op mijn luchtbedje en iedere keer dreef ik zo af. Dan moest ik weer omdraaien, moest ik weg verder peddelen. En nu heb je dus een gemotoriseerde luchtbedje. Kan je zo je blikjes erop zetten en dan iedere keer kan je gewoon terugvaren naar je bestemming. Wat moet je erin doen? Is het een ecologisch verantwoord ding? Of kan je gewoon met benzine erin en dat je hard kan? Diesel, denk ik. Ja? Dat zou ik wel leuk vinden. Je heel hard op een luchtbed kan. Is elektronisch. Ah, is niks. Kleine motortjes. Heel langzaam dus. Ja. Niks voor mij. Geen vloedgolven maak je ermee. nieuwe draaitafel. Die van Cortex. Die heb ik gezien. Die kan je dus aansluiten. Of je iPod kan je erop aansluiten. Of USB-stickjes. Of externe harde schijf. Hele grote harde schijf meenemen. Ja, als disjockey is het heel handig. Kan je je cd's thuis laten. Neem je gewoon twee harde schijfjes mee. Plop, plop. En je hebt heel je verzameling bij je. Ja, maar je kan dus ook cd's erin stoppen. En hij heeft dus alle van de Pioneer of als een draaitafel werkt. Dat kan je dus mixen, scratchen. Pitch control zit erop. Wat ook aardig is dat er allerlei effecten op zitten die normaal op een mixer zitten. Die zitten er standaard in. Okay. Dus een filter, echo, delay, dat soort dingen. Goed ding. Goed ding, €1130. Zo. Nou, zoveel kost een Pioneer ook, toch? Ja. Dan had ik nog gevonden een USB geventileerde stropdas. Ja, sorry. Ja, ik vind het wel leuk om af en toe ook dingen... Even voor de ontwikkeling, zeg maar, mee te maken, de onzinnigheid. Radio is dat je... Dat heeft Jeroen van Inkom wel eens uitgelegd. Als je het echt niet meer snapt, dan praat je tegen de microfoon. Alsof je het aan iemand wil uitleggen. Wil je aan mij even uitleggen en de luisteraars van deze show... wat een USB geventileerde stropdas is? Nou, normaal heb je een kleine ventilator bijvoorbeeld op je bureau staan. Die dan voor ventilatie zorgt. Deze zit in de knoop van je stropdas, lekker dichtbij, bij je gezicht. En bij maar je waar blaast hij dan? Blaast hij naar boven? Hij blaast inderdaad tegen je nek. Ja, het is onzinnig eigenlijk dat ze het allemaal ontwikkelen. Maar het wordt gewoon verkocht. Dus ik vind het wel leuk om af en toe die ontwikkeling mee te delen. Je moet hem wel de stekker eruit halen voordat je wegloopt, want anders is dat wel gek. Anders hang je dus vast aan je draadje. Ja. Ik heb nog één ding. Ja, kom tegen. Je hoort tegenwoordig steeds meer jongeren met hun mobiele telefoon. En daar draaien ze dan hun MP3 muziek op af. En lopen ze dan of door de metro of door de stad. Klinkt voor geen meter. Nu heeft de Londense metro, de Underground... Je hebt een metrokaartje gemaakt. Daar staat op... Do not play music through your mobile phone loudspeaker. It does not make you look cool. It makes you fucking annoying. Vond ik wel goed. Staat dat er echt op? Staat erop. Dat geloof ik dus niet. Is echt. Ik heb hier het bewijs. Er staat op... Is een actie... It makes you fucking annoying? Ja. Als dat zo is, vind ik de man die dat... Vind ik echt fantastisch. Vind ik een held. Deze staat... Stond in de British newspaper, The Guardian. Dit was jouw dansnieuws... jouw gadgetnieuws van deze week? Ja. Ik ben nog steeds in de war van die stropdas. Oh nee, wacht, ik heb nog één ding. Dat is wel jammer. Dat is van Marcel wel belangrijk, dat hij dit hoort. Beetje Basje en Adriaan uitzending wordt dit zo. Dit is een heel mooi ding. Een horloge voor £50. Dat horloge is handig voor tijd, zeg maar. Dat je altijd op tijd kan komen. Maar er zit ook een beat counter op. Dat je het aantal beats per minute kan zien. Handig. Dus als je geen cd-spelers maar draaitafels hebt en je bent even kwijt wat het aantal beats per minute is, dan kan je dat op je horloge zien. En gaan dan kan je de platen gelijk zetten. Ik ga even uitzoeken hoeveel BPM, beats per minute, deze plaat is. Dankjewel voor je bijdrage. Graag gedaan. Stropdas. Heel erg. Stropdas. I know it's too- geluisterd naar de nieuwe Groove Armada. Staan op Lowlands en staan ook in de Heineken Music Hall. Dat is wel een beetje een raar verhaal eigenlijk. Ja, dat kan dus schijnbaar. We gaan eventjes doorschakelen naar iemand die dus afgelopen weken ontmaagd is op de dansparade. Dat klopt hè, Rob? Rob Boskamp aan de telefoon? Ja. Ja, klopt. Ik ben aan de telefoon. Maar jij bent ook ontmaagd als zijnde... Ja, dit was jouw allereerste keer als discjockey op de dansparade. Ja, absoluut. En ik moet zeggen dat het een fenomeen is. Jij op de dansparade bedoel je of de dansparade op zich? De dansparade op zich en dat ik er onderdeel van mocht zijn deze keer. Want het was een bijzondere leuke ervaring, kan niet anders zeggen. Goed, we gaan even terug naar de uitzending van afgelopen week. Daarin werden nogal verschillende meningen geventileerd over de dansparade. Sommigen zeiden van ja, je mag helemaal niks. Je mag niet eens even iets doen qua blote borsten laten zien. Of je krijgt een bekeuring. En de politie heeft hard opgetreden. En er waren ook een aantal mensen met een beetje voorzichtige overdoses in de hospitaal beland. Hoe ervaar jij nou de dansparade? Jij als redelijk nieuweling op een car, je trekt dan door de stad heen. Hoe voelt dat? Krijg je er iets van mee? Ja, heb je ook een overdosis nu? Overdosis in ieder geval. Nee, maar je telefoon doet heel gek, bedoel ik eigenlijk. Ah, oké. En een overdosis problemen met mijn telefoon ja, dan? Ja, nee, daar ben je weer. Ja. Maar wat ik eigenlijk wil zeggen is dat je het volledig meekrijgt. Want er staan zoveel mensen langs de kant van de weg. En eigenlijk maak je van het probleem niet al te veel mee. Maar ik denk dat het mede komt door het feit dat je natuurlijk met je kar door de stad heen rijdt. En eigenlijk alles wat het probleem is, dat gebeurt links en rechts van je. En dat zie je dan naar alle waarschijnlijkheid of net niet. Want het is een mensenzee. En wat je dan ziet, dat is gewoon eigenlijk alleen maar gezellig. En leuk en lachende gezicht. En het is eigenlijk een aanschakeling van positieve energie. Dus jij bent eigenlijk kortom heel erg positief over de eerste dansparade die je vanaf de car hebt beleefd dit jaar? Ja, absoluut. Deze ontmaagding vond ik absoluut niet pijnlijk. En je maagdenverlies hoeft ook niet hersteld te worden, begrijp ik? Nee, absoluut niet. Dankjewel Rob Boskamp. En we hopen je snel weer even in de uitzending te halen vanwege een nieuw plaatje. Dankjewel. Hoi. Hoi. Even snel tussendoor. Marcel, ik zag je net telefonisch overleg voeren met Lowlands. We gaan dadelijk even iemand van Lowlands bellen. We zijn rechtstreeks bij de ingang. Op donderdagavond om 6 uur gaan de poorten van Lowlands altijd open. En het schijnt ongeveer 4 tot 5 uur te duren voordat je dan eindelijk binnen bent. Omdat er 30 tot 40.000 man met een tentje en in een regenjas en kaplaarzen voor de deur staan. En we hebben iemand aan de lijn dadelijk... die daar in die rij staat. Oké. Okay. Leuk toch? Gaan we doen. Ja. Zie ik nu al naar uit. Radio Rijnmond. Radio Rijnmond. Toestand in de dans. Dans. Ook al hebben we hier een ontzettend strak draaiboek, waar we ons over het algemeen niet... Goeie genade, ik doe het nog even dicht. Ook al hebben we een heel strak draaiboek, waar we ons over het algemeen niet gek veel van aantrekken. Marcel Wijnstekers, jij hebt iemand aan de telefoon uit... De Biddinghuizen momenteel. Want daar is... Lowlands. Dat is een spelletje, hè, dit. Ik heb, wat win ik? Mag zo'n plaatje uitkomen. Een date met Steven. Yeah. Remco Schuiling aan de lijn. Jawel, goedenavond. Goedenavond. Jij bent op een bijzondere plek. Ja, ik sta hier midden in Biddinghuis op Lowlands Festival. Kijk, en maar waarom ben je daar nu al? Dat begint toch pas morgen? Ja, maar het is echt Lowlands gevoel. Dat begint echt al donderdag. We zijn hier, ik geloof dat er in totaal 55.000 mensen hier op het festival afkomen. En ik denk dat we nu al iets van 20, 50, 30.000 zo ja, ongeveer wel al binnen zijn of binnenkomen vandaag. Hoe laat zijn de deuren open gegaan? De poort open gegaan? Op het papier zouden ze om 6 uur open gaan. Maar volgens mij zijn ze al rond uur of 3 open gegaan. Want toen ik rond uur of 6 aankwam, toen waren er al verschrikkelijk veel mensen naar binnen. Dus ze zijn eerder open gegaan dan ze van tevoren gezegd hebben. Dus en dat is alleen maar voordelig. Dus ik wou zeggen, je hebt niet lang in die rij gestaan. Nee. Binnen een uur waren we binnen. Heb je een plekje? Heel voordelig vergeleken met andere jaren. Heb je een mooi plekje op de camping? Ja, we staan op camping 1. Dat is wel een camping iets verder achteraf. Maar dat is een klein stukje verder weg van de 24 uur tent. Die letterlijk bijna 24 uur per dag muziek aan het draaien is. En dan gaan we door en dan gaan we door. Dus dan wil je af en toe nog een beetje rust krijgen. En het is wel wat verstandiger om ietsje verder weg te liggen. Kijk, wat ga je de komende 3 dagen allemaal bekijken? Heel veel. Als we het programma bekijken, dat is echt super goed voor dit jaar. Heel veel goede rock en pop en heel veel goede bands. Als we een beetje het programma bekijken, voor morgen sowieso de Killers op het programma staan. James Holden, Basement Jack. Alleen Basement Jack tegelijk zijn met de Killers, dat is wel een beetje jammer. Keuzes maken op Lowlands. Wat zei je? Dat zijn keuzes die je moet maken op Lowlands. Ja, dat zijn absoluut keuzes, want in de Alpha staan de grote namen geboekt, zoals de Killers bijvoorbeeld en de Keizer Chiefs. En dat is een behoorlijk eindlopen vanaf bijvoorbeeld de Bravo, waar de grote dance acts gepland staan. Remco, nou is zo'n Lowlands, hè? Dat is echt zo'n festival waar je ook een hoop alternatievelingen tegenkomt. Van die mensen met dat hele lange haar, hoge laarzen, en die zitten ook dag 1 onder de modder. Dat gaat er niet vanaf een heel weekend. Ben je die al tegengekomen? Ja, het loopt er hier vol van. Van die mensen die je nu al gaan aanwijzen, die 4 dagen niet gaan douchen. Maar goed, dat hoort erbij. Dat maakt wel Lowlands voor wat het is. Het is echt het beste op het gebied van dance, pop, rock en dance. Waardoor je dus ook echt een hele leuke mix van publiek krijgt. Dus de grote alternatievelingen die hier rondlopen. En de dance mensen die hier rondlopen. Echt van alles wat. En dat maakt het echt wat het is. Mooi, Remco. Wij gaan jou volgende week nog eens bellen. En dan vragen we jou hoe het was. Hoe jij het hebt ervaren. Super. Ik zou zeggen, veel plezier. Ik ga bij jou en je kan sowieso alles wat wij hier doen kan je lezen op djc.nl. En dan gaan we een mooie report met foto's plaatsen. Ik heb niks te zeggen, Ronald. Oh. Remco, tot volgende week. Veel plezier. Oké, goeie uitzending verder. Groetjes. Hoi. Making me. Ja, sommige mensen laten we heel lang aan de telefoon hangen. Dat is bijna een spelletje. Kijken wat ze er nog hangen als ze aan de telefoon nemen. Maar vandaag, heel snel, we hebben Ferry Koster aan de telefoon. Ferry Koster? Hallo, hallo. Hey, hallo. Ja? Ja, het is even gepaste trots hier. Ferry Koster aan de telefoon, Ferry Ronald Molendijk hier. Maar ik ga je gelijk doorgeven aan Marcel Wijnstekers. Die heeft allemaal vragen aan jou. Gezellig. Yo. Ferry, goedenavond. Hey. Dank je voor je tijd. Je staat nu, je bent net geland, hoorde ik, in Malta. Nee, ik kom eigenlijk vanuit Malta. Ik ben net geland in Ibiza. Dus eigenlijk van het ene eiland naar het andere. Kijk, wat ga je doen in Ibiza? Domme vraag. Ik ga vanavond in Amnesia for Cream. Oké. Ik heb een grote avond hier. Ik sta eigenlijk de hele zomer hier 7 keer totaal. 7 keer? Oké. Hoe laat moest je op? Ik heb een late shift, zeg maar. De graveyard shift, zoals ze het ook wel noemen. Van 4 tot 7. De graveyard shift. Ja. Oké. Okay. Nou, waar ik jou voor bel. Aanstaand weekend is de Bavaria City Racing. Daar heb jij de songteam van gemaakt. En wat ik me gewoon afvraag. We gaan hem zo draaien. Op het moment dat jij zo'n team maakt. Zo'n plaat voor. Wat ga je, hoe gaat het in zijn werking? Normaal kijk ik naar elementen waar het om draait. Ik heb dan bijvoorbeeld ook een paar jaar geleden het thema gedaan voor Dance Valley, weet je wel. Nou, Dance Valley kan een festival met allerlei verschillende soorten muziek. Dus vanuit elke stijl wil ik er dan iets in terugbrengen. Nou, met de City Race, ja, dan gaat het uiteindelijk toch om snelheid. Dus ik heb toch gekozen voor iets met mijn hoofd snelheid. Niet zozeer het tempo, maar qua energie. Er zit een hoop energie in de plaat. De melodie en het geluid waar ik de melodie mee gedaan heb. Ja, dat heeft ook iets ruis, iets stoers. En dat gaat ook nog eens gepaard natuurlijk. Het is toch iets stoers natuurlijk. Dus ja, dat ik probeer wel een beetje dat soort elementen om te zetten in muziek of in geluid. Nou ben jij waarschijnlijk, omdat je deelneemt aan die Bavaria City Racing. Of jij bent een vervent liefhebber van snelle auto's of van pitspoezen? Nou, misschien allebei wel. Nou, dat is duidelijk. Ferry, iets anders. Elke keer als ik een goede doel zie, dan ben jij degene die de man daarachter. Er zijn maar weinig goede doelen waar jij niet achter staat. Ik heb één goed doel. Eén? Waar ik me echt wel voor inzet, en dat is Kids Ride. Ja. Over het algemeen zijn het vaak evenementen waar ik mee te maken heb. Die goede doelen sponsoren of zo, of die daar dan mee te maken hebben. Dus het komt eigenlijk, altijd zo uit. Ja, je zegt eigenlijk gewoon nooit nee. Als zo'n verzoek bij je komt. Nee, ja, ik bedoel, dat heeft waarom zou ik nee zeggen als aan de ene kant het gewoon een goed feestje is, maar aan de andere kant ook mensen beter van worden. Ja. Oké. Nou, nu ben jij op Ibiza van het weekend. Vanavond. En van het weekend sta je in Rotterdam. Wat voor hoogtepunten wat ga je allemaal doen de komende maand? Ik bedoel, je bent vorig jaar heb je een tour in Amerika. In een woestijn in het Midden-Oosten heb je gestaan. Wat voor gekke dingen maakt Ferry Koster in de zomer van 2007 allemaal mee? Ik heb nog een aantal festivals die graag gekomen in Engeland. Eigenlijk in Oost-Europa nog een paar. Voor de rest is eigenlijk de drukste periode is net een beetje voorbij. Dat was van deze week en vorige week. Met heel veel vliegen door de week en zo. Naar allerlei sommige orden. En er wordt eigenlijk, ik ga eigenlijk langzaam beginnen aan de voorbereidingen voor 27 oktober. Voor Ahoy, voor Full on Ferry. Full on Ferry in Ahoy op 27 oktober. Nou, ja. Maar voordat het zover is, heb je aanstaande zaterdag en dan is er een afterparty. Dat heet Club Monaco op het strandje aan de Maas. Klopt, daar draai jij van 9:30 tot 11:00. Nou, heb ik net een blik gehoord op de website van de Bavaria City Racing. En een kaartje voor dat feest kost €50. Is dat vanwege het gaasje van Ene Ferry? Ik heb nog een keer. Je viel heel veel weg. Ik sta ook buiten hier, maar een drukke weg. Dus De gaatje van een kaartje was? Nou ja, kaartje kost wel wat geld. 50 euro. Dus ik vraag me af. Ferry Corsten line-up. Ja, daar moet je toch 50 euro voor neerleggen. Nee, dat heeft eigenlijk niks met mij te maken. Dat heeft gewoon voor de rest met de hele opbouw van het feest zelf te maken. De opbouw? Oké. Okay. Ja, van alles wat omheen hangt. De hele dag zelf. Het feestje s'avonds. Mijn dingetje hangt eigenlijk meer, zit me eigenlijk meer in de productie van het thema en alles wat daarmee gepaard gaat. Dus, Nou, aanstaande zaterdag tussen 9:30 Ferry Corsten, Club Monaco, strandje aan de Maas. We gaan jou zien, Ferry. Dankjewel voor je toelichting. Zeker wel, bedankt. Hoi.